بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين، أما بعد، قال سيدي علي الحرازم برادة ناقلا عن شيخنا وسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني، وقوله وإطلاقها في ود وعدم أراد أن هذه العظمة وهي الحقيقة المحمدية سارية في جميع ذوات الوجود من كل ما نفذت المشيئة به من إخراجه من العدم إلى الوجود، ومن كل ما نفذت المشيئة بإبقائه في طي العدم، وهو المراد بقوله وإطلاقها في وجد وعدم إلى آخره. كن و wax manam ci liñ gënon liñ ci xalon moy nuru azama bi et cetera ba am ay laaj ci adu wor ci walu haqqatu muhammad ya du sax ak ci affaireu fatkh yeeg yoy da nga ni ci yoy lañ nekkon mais bon mën ñu delu ci wat ci wala ci sharab na wa qawlu wa itlaqha adelam wujudin ci am wa adam ak ñak aradam ñu nam anane hadi al azamat bobu lek magay manam moy nuru azama bobu woyete moy al haqqatu muhammadiyyat sariyatul aj dawla fi jami'i zawati ci mbolem nekul wujudin nekte fi essence l'existence des choses existantes min kulli ma ci lepp lo xamanteni nafa wayna al mashiatu tobare bi ci mom min ikhraji ci genn ko min al adami jele ko ci ñakam ila wujudi manam kon lepp lo xamantene yalla da ko nam genn ci ñak am hein indi ko ci am manam bu doon dañ manam mën nañ ni dañ nan dañ def ko programmer wala mo graver ko ci logiciel bi ñuy wax haqqatu muhammadiyya légi mom moy générateur bi moko générer han wa min kulli ma ak ci lepp tabit lo xamne nafadat wayna al mashiatu choobare bi ibqahi ci dessal ko fi tayyir adam ci teunk da mom ak ñatt la manam lepp lo xamanteni daf ko dafa décider ni du am tamit da ko ci programmer ni li du am da koy programmer ci logiciel bobu han ne décision wu ne li du am mi ngi ci bir lool haqqatu muhammadi motax ku jeex ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam même bu fekente manam manam dara ci xam xam dula jombu xet xam xam yeb amul ben bu la ci jombu bo lo parce que len lu ci nek mën nga ko tombel ci li mi ballalay ci yow manam ci li mi ballalay ci yow ci xet xam xam danga muné kon waxuati liñu jota wax ni sank liñu jota wax ci ne haqqatul muhammadiyya moy logiciel bi nga xamné borom subhanahu wa ta'ala ba mu namé amal lepp lu mu namma amal da ko ci programmer mom moko générer gis nga amna leg leg bo démé yenn site wala même bulu site yenn logiciel yi day am tout temps ay mot de passe yo xamantene wala ay code yo xamne dang koy pour muy générer day générer nga xamantene yow boko defé rek automatiquement day générer ben code mais bu top ben algorithme précis bo xamantene nit mënul créer code te topul algorithme bobu wa voilà manam yi nga xamne ñom ñoo exister ki turu yalla yi hein yépp fofu la né manam ci manam ay code lañ yo xamantene algorithme bi mu top mi ngi programmer wo borom bi mi ngi ko def ci haqqatul muhammadiyya de telle sorte que lepp lu nara am ci fofu lay genni mom moko générer lepp lo xamantene narul am tamit fofu lako programmer mu teye ko fa de telle sorte que day gis ne manam li ciobar ak yalla dafa aju ci ne nangam bi manam kon bu fekenteene mbir mi suivreul algorithme bi warumako générer duma ko générer suivreul li voilà deng waxu lol nak al murad moy meñu nam bi qawlihi ci wax bi mu wax ne wa itlaqha ak boyalam manam boyal biko yalla boyal fi wujudin ci am manam amal bi wa adam ak ñakkal ñakk yi arada mi ngi nam bi ha ci mom ne nuna fi manam limu ci nam moy al haqqatul muhammadiyya wa yata moy ar ruh ruh waxon nañ la moy esprit mbiri asari bay ajdaw fi jami'i ci mbolam zawat nek mawjudi li nga xamne mom la yalla mom moy yamu amal mom yalla wa ma'lumihi ak yamu ñakal moy li ñu wax legi lakinn way nak sarayana ak dawam fil mawjudi ci am ci yi ñi amal zahirun dafa feñ lay dañu feñ dapp lol daño feñ kon daño balé ci touru yalla biñu wax lan az-zahir wa sarayanuha ak dawam fil ma'dum ci ñak ci ñi nga xamne daño ñak al-baqi daño aji sax lañ fi tayil arami ci teunk gamo manam moy ak ñak manam daf ko duggal compresser ko ci ben fichier bo xamantene na algorithme bi manam fichier da ko zipper fenn fo xamantene fofu ak ñak la manam lepp lu dum duggal fofu rek du ne du genn lolu kon dafa genné ci touru lan ban tour al-batin yaay reg ci ngay gisé secret bi nek ci sayyid hadj malik radiyallahu anhu and xam nga alquran dani huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin mais sayyid hadj malik bi mi wax ya awwalan ya akhiran waxul ya batinan ya zahiran voilà ya zahiran voilà nawir basair abdik al mutazallil voilà ci ngay gis ne voilà parce que basira ci lool la mbir yi di aju manam pa li nga xamne mom moy li batin ni parce que lool xolu nit du ko gis niki nonu beutu nit du ko gis accessibility xam xam duñ fa yegg parce que yalla mo décider ni lool ci adam la ñak am la mais yi nga xamantene ci dafa aju ci am yoy moy ci la yalla di feñi ci lañuy xamé yalla xoluk jam ci la aju mo tam nawir basaira leralal beutu xolu abd ka sa jam al mutazallil bay aju torox manam mu jëfëndiko baat zahir afara mun la yaftalina allah jalla jalaluhu bi waliyati al i'rad an dhaka al wali yalla du nattu mukk mom yalla mi nga xamne dafa magay bu upp xelu minde fi nattu bu toll ni nit ki du moy wali bu mag bi moy cheikh mutajar radiyallahu anhu nattu bu ko upp doole amul ya ngi ñala xam daw hein daw en fait mo tax wallahi sir hadj mari radiyallahu anhu ci akabirul arifin yu mak ya maga mais c'est dommage que dañ ko rir yalla ñu yalla sam deng day kon mu ne kon yalla non la doxala dawale mbirum monam yi nga xamne daf ko feegal kon yoyu moy manam yimu feñal manam ruh sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam moy daw ci yalla nara amal ak yim naruto amal yam nara amal daf ko feñal manam fe daw gi mi daw ci ñom dafa feñ wa yim narul amal daw gi mi daw ci mom dafa neubut dafa sax deug bi haythu ci anam gi nga xamne allah wujuda ne deet ak nek la ho diko ñal sahabul madrak lu jafé jotu way la mom dafa jafé jotu way gi dafa jafé la tutiqu du mu am katan gis nga la tutiqu du am katan al uqul khali fahmuhu ak deg ko wala idrakahu du tiagen diko dekk xali mënuñu ci am accès mënuñu ko comprendre mënuñu ci am accès mënuñu ko atteindre li nga xamné dafa nek ci fi nga xamné daf ko dëñ ko zippé ci biir manam ci fichier bo xamné dañ ko zippé ci biir logiciel bi mais fofu impossible d'extraire exactement impossible d'extraire voilà voilà exactement mais batay mi ngi ci bir secret manam ruhu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam manam mom moko mo def non motax fichier bi mel non sayyidina sallallahu alayhi wasallam moy mal haqqam moy ruh bi nga xamne moy daw ci lool batax mu mel non de telle sorte que mbir mi du mun genn abadan du mun wa duñ ko mun extraire abadan wa exactement exactement voilà voilà munoko lire muno ci écrire muno ko exécuter voilà on a droit yoy non la ñal wala ya'lamu te du ko xam ala haqiqati ci deug deug illa allah kurul bur ya ta'ala ni kawdi fa hada li itlaqha mum moy ak geelam fi wujudin ci am amal wa adamin ak ñak ak ñakal Allah qawluhu wa khu wax de Allah salatu ala nabi bi nak haqiqatan ki amna salat rap ci maarif ak haqaiqi wa deug nak amna salat rap qawlu wa khu ñu wax na antu sallat nga julli watu sallimati ga seulmal fa hada lolu mas'ulun moy liñu moy lajuk as-sa'il ajladi xam nga daf ni won bi qawli ci wax ngon antu sallati nga julli watu sallimati ga seulmal xam nga bi nga moy fi juste ci kaw moy fi nane as'aluka allahumma bi martabati hadha azamati ma ngi lay manam lolu tawassul la ma ngi lay ñaan ci martabay bobu magay moy leer gogo wa atlaq ak doyalam fi wujudin ci am wa ci amal wa adamin ak ñak yep ma ngi la koy manam boyal manam nimu nek lu absolu ci manam l'existence ak le fait de muy exister dara ak une l'existence bobu non yep ma ngi la koy ñak ma ngi lay ñaan ci barke ci martaba leer gogo lan antu salli ya ngulli wa tusallim te ngasal ma kon lol moy liñu laaj saala dafa laaj ñu laaj ci bur yaalla taala aji ka ay ñu salli ci mu julli ala nabi ci yenen tambe sallallahu alayhi wa sallam bur yaalla re ci mu sallam te musa ko salatu julli alayhi ci mom min allah tuke ci yaalla ha huna fi tawqifiyya tawqifiyya la manam luñu taxaw la ba wax de yex ci ta manam lol dina ñew til baq tawqifiyya limi tek la to ala mu xamunu haqiqatuha deug deug lan moy haqiqa manam deug deug moy lan realite ndax lan motax xamuñu ko ndax mo lam gëné li magay yi ak teranga yi nga xamantene mom la yalla di defal lepp ak amal gi mi amal mbolam mindi fi ak mbolam li ñu di teub ak la ca aju yeb manam nam koy defal ak yok gam koy yok la ko dalay ci ba dara xewugul ba abadan yep lam koy def da koy def ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam manam kon lolu magal gogou yekiti gogou teranga gogou nga xamne day teranga la ak xewul gogou nga xamne day xewul la ak li nga xamantene mo ci aju ci amal ak ci ñakal ak ci yok ak ci manam ci teub ci mbolam anami lolu lolu non realité la bo xamné yalla bu koy defal minde fi ci hakkatu muhammad yalla koy defé manam ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam la koy defé lolu lañ wax julli ci lolu bu koko defalé légui ci mom ci lay juggé di dem ci di dem manam ci minde fi ce qui veut dire que ni buñu waxe yalla mu julli ci yenen tibi sallalahu alayhi wasallam en réalité ay ngeenel la ay xewal la ay teranga la ay meena mbind la amal ak tebb yo xamantene kenn munul pek deug deug naka lay toll ludul borom bi manam mais pour mu def ko ci sayyidina muhammad sallalahu alayhi wasallam en réalité xetu ñaanal la tamit buñu ñaanal mbolam nekk ci fi parce que le fait que mu def ko ci sayyidina muhammad sallalahu alayhi wasallam mom en tant que haqiqa ci lay balé di génn di dem ci yeneen minde fi yépp en réalité salatu bi lool la mais nami amé deug deug loolu xam nga kenn munul xam deug deug réalité am ludul yalla yaakarna li ci ki bi mo mujjé def ci non du avant dernière bi la moy ci né salat fatih manam buñu wax né kaddu borom bi la limi tek pas explication bi mais limi tek moy yaakarna 6ème bi la non la ké 5ème bi yaakarna ci 5ème bi ci jeexital bi phrase bu mel nonu ki won nako ci yaakarna mo djuma am ci le salato sene tene julli bobu nonu manam moy xetu ngeenel bind bi ak ngeenel yi nga xamne ak teranga yi nga xamantene ak lepp lo xamantene daf ca aju ci teub nanu borom subhanahu wa ta'ala da koy def ci yerenbi sallallahu alayhi wasallam ci haqqatu muhammadiyya de telle sorte que bu ko defé ci mom lool mom moy rek da ko def ci mbolé manam teranga la bu mu def ci mbolé mindi fi rek moy julli jentel sallallahu alayhi wasallam lo tax nak salatu ala nabi mom moy ummu moy mom lañu wax ummu du'a moy ndayu ñaan ndayu ñaan moy salatu ala nabi en réalité moy salat fatih mom comme mom mo len générer ñom ñep ci mom lañ jogé moy bi ci mak bi nga xamanteni yépp ci mom lañuy ballé salat fatih ci lañuy génné bo tax salat fatih gëna fort motax ku mous salat fatih lay té waaw ku mous quoi comme yalla yalla def ñu mous amin waaw légi légi voilà réalité nak yalla rek ko xam légui nak tawqif yi ak yi mi wax moy ngi motax baat yoy comme dafa xawa jafé moy nga firé ko baat julli moy tawqif yi nga taxaw né julli lay tek salat yam fof mais par exemple xétu yeurumulé bu jogé ci yalla yeurumulé la nangam lol dafa toutal wax ji en réalité nekut lolou même li abu ali wax rahimahullah ci imam bukhari indi ko bu nanu sanaullah ala nabihi fil malail ala manam moy bak kan bi yalla di tan diko tag ci yenen tam bi ci malail ala même lolou sax dafa teunk mbir mi manam waxul deug li nga xamantene mom moy limu li general li ci salat julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla julli bi mi julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam dafa eumb lolu yep dafa eumb lepp lolu nak mom motax mu nek tawqif ye motax firé ko baatu salat mo gën nga firé ko lenen andak ne même buñu waxé né dañu manam yalla dool xéewal nangam même yoyep sax wala yoyep sax manam même bu fekente na du firi bu bon manam du firi bo xamni dañ tam dañ nan dafa deung mais dañ nan dafa matati voilà même bu deungut dafa matati lola tax moy lol moy ngani rek nga tuddé ko nonu nga bayé ko nonu rek mo gën dal légui nak haqiqatan buñ nan nangam tawqifi ya la limi tekki moy comme tour yalla ak melom yo dañ nan tawqifi ya la manam nit tay mënu tok rek ngir xelam ne dafa mus muy philosophe wala bi ba tax mu meuna wax ne nangam tour yalla la lolou meunu ko tay même bu fekante ne dañuy wax ne parce que borom xoxo xami rahmatullah dañ ci wouté ndax asmaullah husna al asmaullah ndax tawqif yela wala de manam moy ndax nit meuna def ci ittihadam rek dadi wax ben tour bo xamantene nan touru yalla la te alquran waxu ci sunna yantu sallallahu alaihi wasallam waxu ba pare du ijma borom xoxo ni lol la xam nga amna tour yo xamantene dañuy gis ne manam borom xam yépp dëppoo nañ ci ne turu yàlla turu yàlla rek ànd ak ne même bu fekkente ne mën nañ manam nekkul ci alquran wala bokkul ci sang yi nga xam ne kii ak yooyu parfois sax mën na nekk ne tur dëgg-dëgg kii ñëw ci comme al mufhim comme al mualim comme al munaim comme al mutajalli comme al muharrik yooyu noonu mais ànd ak ne mais bu ñu xoolee ijma borom xam yi dañ koy saxal. Mais par exemple tour bo xamantene tay par exemple yenen tour yi nga xamantene ay tour yalla la wala ay melom yo xamantene ñewul ci lolu mënuñu ko saxal manam mënuñu ñewul ci alquran ni ci sunna ñi bi ijma borom xoxoy manam borom xoxoy deppou wuñ ci diko wax koku mënuñu ko tuddé tour yalla manam nit ki mënul taxaw rek par exemple daldi xol tour bu ko neex rek mu tuddé ko yalla né japp na né lolou dafa bax wala melo bu ko neex mu tuddé ko yalla japp na lolou dafa bax wala bok xétu critère bu nek mu tuddé ko yalla japp na lolou dafa bax lolou nit manuko lolou motax nit manul taxaw par exemple di wax nan yenn comme na par exemple yalla tay xalé lu goor la mesela comme lolou nga xam tane expression la hein voilà expression wolof la hein dulo yalla tay xale lu gor la manam voilà voilà exactement lim yor mayou ko dakoy jaay lolou sax meun nañ ne xeyna amana daf ko jël dañ ko jëlé ci inna llahi tara minal mu'minina anfusuhum amwalahum bi anna lahum aljanna mais yalla dafa jëndé ci way gëm ni seen alal ak seen bakkan ne dañu am aljanna mais joyal ko jeul baat bi ne limu yor mayu ko dakoy jaay rek lolou am demeut non parce que yalla deug deug xatan day maye moy al wahhab hein mu al mu'ti al mun'im et cetera kon yalla mom day joxe day maye effectivement hein voilà manam jeule ko non nan limu maye da ko limu yor mayu ko dakoy jaay koku ala kulli hal demeut non dafa am lumuy maye lumuy jaay te té dafa am ñum koy jaay dafa am ñumuy jaay am ñum koy jaay mais du lepp de toute façon sax nek ngelaw li muy noyé et cetera yoy pourtant yalla ko yox diko joxe nako may bon ak yenen manam ay expression yo xamni parce que xam nga li graw ci expression biñu jot tuddu comme sank mais comme yalla tay xale lu goor la déjà yalla tay yo voilà déjà rek mo ñëk problématique légui am baatu xale lu goor la manam xétu que day woné bana bo xolé li nekk ci ginnaw and ak né idée bu noble la manam moy keul dafa am doole bopam dafa man ki dafa et cetera lu ko neex lay def dafa et cetera xet gogo and ak ni idée bobu mo neex ci ginnaw mais tuddé ko xalé lu goor mo baxu voilà comme par exemple di wax par exemple yalla di jëfëndiko comme batu mam waaw bobu yeb baxu lool mom dafa bok sax ci gëna graw en fait bon dama bok ci gën dangereux encore que le sang gui subhana rabbi ngay gis ci conférence yi gamu yi xet yu mel non ñu diko wax le sang ngay gis ku nekk ci pirum alcorane bi diko wax han li def tafsir alcorane di wax lool hmm té bo bok na ci gën graw amna yo xamantene manam dañu gis né sans borom sans nana même bu fekkante ni sam xel mën na né loolu li xam nga tay par exemple buñ xolé ñun comme ñu wax wala ab buñ waxé dañu arif mo upp doole alim bi manam loolu lañuy ñun loolu lañuy wax ci terminologie yi ñu yott mais yalla kenn mënu ko arif té pourtant da ci alim kal alim hmm comme par exemple luñu wax manam xet amna ay melo tulum yek melo dal manam ala kulli hal ci gatal dal lolou lu yalla tuddé bopam la warul nek lo xamantene dañ koy sos diko wax ci parce que tout simplement dañ ko jël ci réflexion maintenant nak amna benn mbir tam bo xamné mën na am moy ab nit ko xamné arif billah la yalla ilham ko benn tour ci touram wala ay melo ci melo mi lool mën na né mën mais li mënul nek moy lo xamantene ci say xalaat lay joggé ak say réflexion lool mom mën ta né même tour bu nek ci 90 heures comme niko wax won day déllu ci 90 heures exactement tour yoyep dañuy déllu wat ci 90 heures parce que 99 yoy manam 100 yi ñom ñoy ñom ñoy yi nga xamne ñoy générer yi ci dess manam ñom ñoy ciossar yi ci dess yep dañu ballé ci ñom ay branches lañ ci mom ci ñom melo yi tamit lolo tax amna sax ben jotay ci jotay yi yagul hein yo xamantene dañ tax dañ defon taxawon sax ci walu xéetu melo yi nga xamne ñom ñoy niko ashari yi gisé niko maturud yi gisé ci jurom ñaar wala jurom ñetti wala différence yoy hein il fait yon goko kon talatu bi passal deng kon kon wa ndax jurom ñet yoy wala jurom ñaar nga xamantene yépp melo yi borom soxna ta lañu delu wat ci yoy ci jurom ñaar yoy deng nga kon lool la kon salatu ala nabi yantib sallallahu alayhi wasallam buñ ne yalla da julli ci yantib sallallahu alayhi wasallam dañ ko tuddé salatu julli andak ne julli deug deug haqiqam manam day changer selon minde fi comme ni ñuy waxé né sujud xam nga borom subhanahu wa ta'ala sax na né comme ni lepp daf koy sujudal wala yas djuma samaat wa faraad mais kenn ku ci nek da koy sujudal solo haqiqam manam nit ni muy sujudale ak garab ni muy sujudale yalla ak xar ak picci ñoom ñepp kenn ku ci nek ni sujudale ak gantax bi du benn asaman si ni muy sujudale ak suuf ni muy sujudale duñ benn malaaka yi non comme sujud man nga lepp nak sujud lañ koy tuddé même ci ciir yi manam même ki dul julit nga xamné yaramam particule bu ne ci yaramam day sujudal yalla and ak lolou manam ni ñi sujudal yalla bokul ak nit nga xamné non la koy defé su ko dañ def volontairement mais mom da koy def ni manam yépp duñ ben mais and ak yoy yépp sujud lañ tudd ño bok tour haqiqa bi ben la moy sujud nit nonu julli comme le alquran kullu khad alima salatuhu wa tasbihah kenn ku ci nek xam nga na ngay julle yalla ak nang koy sabbal julli gogou ñepp bokku ñu ni ngoy defé picc bi ni muy julé picc mi ni muy julé hein ak hein garab gi ak nit ki hein ak xéer oui ndox bi voilà ndox mi ndox mi voilà ñom ñepp ni julé hein bu ben ku nek xamna na muy julé ak na muy sabbal yalla ñom ñep duñu ben kon yalla tamit ni muy julé du ben and ak ne manam niñ la ko waxé légui ni même buñ la waxé na la loolu moy julli gi loolu réalité bi xam ngeen ni kenn xamuko ku dul kan ku dul suñu borom subhanahu wa ta'ala légui nak mu julli ceulmal ci kan ala tarjuman qawlu wa khibu ala tarjuman ci ki nga xamne mom moy lanti noru lisan al qidami laminu jitu ji manam lam lisan al qidam tarjuman moy lanti nor nak xamne moy interprète moy interprète lanti nor wa moi interprète yalla entre noir en français ah voilà voilà ah voilà pour l'art noir là pour tout deng legi mu ne kon ak tarjuman moy latinor ho moy alladhi nga xamne yu abiru day leral day wax han day firi an mana ti manay al kalam kaddu alladhi bi nga xamne lay se nekul inda same faf aji degi di marifatu ak xamal lol moy latinor interprete moy lol moy ki nga xamantene day exprimer sens waxu Allah ki nga xamantene nekul manam sens bi sens bobu nga xamne nekul ci ki dig wax ji bamu meun ko xam lol moy interprete voilà ben tubab bu fekkentene tubab rek la deg français rek la deg muy wax ak par exemple ben kadior bo xamne mom degul lulul wolof nga ñew wara len interpréter ki bu waxe dang koy deglu bu waxe ba pare nga jël sens bobu non nga xamne ki xamul lan la mom mi ngi deg wax ni may xamul lan la nga dal ko koy wax ci wolof manam même sens bi wax ji mo interpréter voilà ko ko lool moy voilà lool la sens bi même bu fekkante ne té lool du ci wax rek du ci langue kessé leg leg même wax ji la manam même nit ki langue bi mu dégg sax leg leg kenn ki wax ci lo xamantene mom xamugo parce que ki ci dess mokoy firil léralal ko sens bi nek ki lim wax li la parce que affaire bi dafa xoot ci mom xamugo wala domaine la bu mu comprendre wala kon muy en fait alphase moy kaddu yi bati han muy dañuy def luddul dañuy defuñu luddul di interpréter sensu bi nek ci xelu nit ñi manam ak ci seen xol lool lak lay def lool motax leg leg tay par exemple bu fekkante na mën na la transmettre limu bëgg wax sans wax mën na ko def manam motax parfois ngay gis nit ko xamanteni ne bu la xolé rek nga xam limu wax han bu la xolé rek nga xam limu wax comme niko wolof di wax dañuy wax ne kanam du kasso way ko ci tejum xam ko ak yu mel non donc et puis su fekk da leele tamit mom moy langage des signes tamit lolu kaddu gi tamit lolu legui nak kaddu obligé wul mu nek kon lo xamantene da fay am ay expression ay mots yu koy leral wala mu am ay bruit bu ci genn wala mu am ay son wala muy composé ay lettres obligé wu comme langage signe comme dawal kat auto xamna ni may wax ñu dawal leen ma def clignotant ci gauche bi wala droite bi moy wone damay jadd wala voilà buma taxawé ni dem ba fenn fi ni mu gis benn feu rouge limi tek moy dama wara taxaw dañ ma ne taxawal parce que dafa am ñu wara jall au risque de da nga def accident nangam pourtant yoyep ma ngoy xamé ci feu rouge bi la gis rek xamné ah dama wara taxaw parce que suma taxawul damay risquer am accident et que buma jallé tamit risque na ci pv est-ce que nangam non té yoyep ma ngoy xamé rek ci benn signe rek bu rouge bu téggu fi jeex na buma gisé mu verte moy mën nga jall risque yoyep amatul demal sa yoon nangam et cetera manam yoyep ma ngoy comprendre ci benn verte bu genn fi jeex na kon lool langue la manam lamine la wax la mais li ni par exemple ku fek ki dawal su fekente ne dafa am ku nek ci wèr gi xamul li lumuy tekki bu ko lajé mi ki dawal lan motax nga taxaw da nan ko no sék li manam ko interprète la tourdouman da mo nan ko en fait ñi dañ ni ma na taxaw parce que lu rouge li lañ taal feu bi pour ñu wax manema dama wara taxaw et que buma dawé damay risque accident worul et que tamit bu la choy yi gisé dañ lay bindal dañ lay bindal lool mu dul contravention au PV etc manam yoy yep te meun nañ dindi ces points ci permis bi yoy yep manam kon mu moko firil yow nga firil ko kon li lan di tek feu bi rouge bi limi tek lan lay tek manam lolu ko lang la wax la kalam la kaddu la motax kaddu ay mana la yu sax ci jëm lolu mom kaddu moy kaddu ci kaw lolu nak fofu ngay gisé ni nga xamné non la ahlu sunna comprendre manam né manam kaddu yi ñuy wax né kaddu borom subhanahu manam alquran buñ né kaddu yalla gu jitu la du xaraf du amul ay xaraf amul ay composé wul kaddu manam ni mu nekké mana ci borom subhanahu taala composé wul xaraf composé wul lan voilà amul son minhu bada bila kayfiya comme niko attahay wax rahmoullah ci mom la jogué sans kayfiya mais ñun dañ koy jang ñu bind ko ci lawhul mahfuz ñun ñu diko bind ci ciñu téré diko jang diko mokal et cetera mais ci langue arabe ak yoy manam kon ñun mo biñu ñun alquran biñu wax ni day tektale alquran bi nga xamantene mom moy manam kaddu borom subhanahu wa ta'ala sax ci mom mais comme que dañu wara toxal sens bi dañ ko toxal nak fidèlement bu de ñu nekk ci alcorane sens bi dañ ko toxal fidèlement contrairement nak ak tay bu fekkonté ñun bu fekkonté benen kilo bo xamné ben waxu n'importe qui le bo xamné dañ koy transmettre té du fidèle comme niñ ko waxé ki traduit trahi ya non la ñu traducteur xawma trahir xawma nan lay traduction est une trahison wa traduction est une trahison non amna lu ñu wax ci espagnol traducteur xawma tradi xawma nan lay wax ah mais ala kul hal donc lool yep lu yoyu mata baye xel legui nak fi limi wax mom lay wax ni legui mo ne waxahuna fi nak manahu limi tekki huwa moy ne mom annabi yenenbi sallallahu alaihi wasallam bi allah bi yalla ci mo wasallam te musul ko mom lay tekki ci ne mom moy acteur du man mom moy kan moy lantinor yenenbi sallallahu alaihi wasallam moy lantinor bi walil sanul qidam laminu jitu ji manam bi nga xamantene manam moy kaddu gi nga xamantene dafa pré-éternel huwa moy alquran nga ne wa alquran bu yow legui wax nga legui ne lan kene du ay lan ni mu nekké kaddu borom subhanahu wa ta'ala du ay lan ay lettre du ay son lu moy kaddu wax ان الكلام لا في الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا ها voilà كادو تي خول لا ني سي ك لامن داي تكتل لي نيك تي خول رك لول موي تاي موتاخ بوما بيندي اك ما واخ بن لا بوما لا بوجي واخ دارا ma daal la koy bind sms wala ma bind la ko mail wala ma bind ko lettre ak ma taxawon wax la ko ben la waaw legui ni ci nono tamit su fekenteene ki la dafa am tamit luma la bëgg jundu tay xolo yannabi sallallahu alayhi wasallam bi hadith ki abdullah ibn malik ibn buhayna radiyallahu anhu bimna yantou bi sallam moy bimu julle djok fat manam daf len don djite timis mu djok ci ñaarelu rakka bi fatte toktay mune ñu sabbal ko mune fa ashara bi yadihi alqum manam mu ishara ak loxo bi ne djuglen manam loxo bi la def ni ne djuglen manam pourtant waxul ci lamine bi mais nimu def signe bi moy walena djoglen comme sayyidat aisha radhiyallahu anha bi waxe bim nan mu yeungal lox bop bi fash ashara bi ra'sihi anna han manam fa qala na'am han voilà manam moy wa hadith sotu voilà mu yeungal loxo bi dal mbop bi dal ni manam limi tek moy waw sallallahu manam yeb ay langue ay wax la yo xamantene day exprimer li nek ci bir c'est que lamine nak dañ ko def pour parce que comme yi nga wara wax dafa wara bari xewul gu reuy la yalla defal la lamine bo xamantene day exprimer li nga xamantene mom moy parce que sinon ba pare aussi li yeug tamit moy selon langue yi moy day gëna tout wala mu gëna bari selon langue yi mo bi day gëna tout wala mu gëna bari amna langue yo xamantene benn mot rek nga koy wax mais amna langue yo xamantene expression moy signifier mo ko ha voilà mi ngi nonu amna langue yo xamantene ni wala bok nit yi par exemple tay su fekkene dafa am benn idée bu nek sans bop manam dañuy wax sans bop mais sama xel la ci djublu parce que fofu la idée yi di concrétiser wo ci xel mi mais ciosan bi fi mi balle moy ci xol bi la idée fofu lay balle ciosan bi c'est que ci xel lay concrétiser wo lay lé quoi comme lampe bi rek contact bi fi la mais fi lay také comme ordinateur bi affaire yi ci unité centrale bi la né mais ci écran bi lay fégné voilà lolu ben la deng xol moy unité centrale bi écran bi moy bobbi légui nak pour mo exprimer ko pour mo li nek sans bok man mam li nek sama xel pour mo meun ko exprimer génné ko mou lan mo génné ko pour wax ko wax la ko leg leg mu deug ni mu nek sama bir la nek cadeau nek sama xol la nek cadeau hein voilà pour mu nek son bu exprimer li nga xamantene mom moy buy tektale buy indiquer sens bi nga xamne mo nek ci sama xol lol la manam wax ni moy wax hein message voilà message la pour mu exprimer la sens bi nga xamne mo nek ci sama xol legui tay suma lako beugé wax buma nexé mo utiliser manam buma lako beugé wax legui yow damay xol selon ce niveau parce que yoy yep dañ koy bayyi xel dañ xol niveau intellectuel ki ngay waxal dañuy xol expression yi ngay utiliser dañuy set langue bi dañuy set terminologie yi ngay jëfëndiko selon ni comme par exemple amna ño xam bu may wax ak ñom hein mën na utiliser ben terminologie comme moy wax sam mën na utiliser ben terminologie bo xamna suma wax señ djogu mako utiliser mukk parce que suma ko utiliser ak señ djogu mo dañal ma comprendre roo gis nga demb rek ya nga fatlé ma nga lay wax néna dara ni rek nga ni ma no comprendre li bëgg wax mel la kon nañ baye ba genn alors que bu doon sam la suma utiliser terminologie bop ci sa c'est lay comprendre voilà parce que hein voilà c'est que alors non mais si voilà manam lolu yoy yep ay xéti ki la donc ay ay voilà langage la pour mun leral li nga xamantene mom mo nek ci sama sens man day indiquer li nga xamne mo nek sama deul legui tay bu fekkentene damay wax ak yow moy gis ne yow mo bu gatt du doy tandis que phrase bu gatt du doy comme tay liñ doon wax yakana ci jotay bi wessu la buñ doon wax nan par exemple bu comme buñ ne par exemple wax ji fi ci qawlan ñaari wax nga ci wala ñu ne wajhani ñaari wal ñi ngi ci a avi wala tawilani ñaar interprétation amna ci wala riwayatani ñaar mbir yu solo amna ci wala hikayatani ñaari netali la yoy yep ben du ci morom ak morom ben du ci ben maintenant bu may wax ak ben faqih ko xamne boromam fiqh la fu muy wax manam jarul muy développer lolou lan lay tek parce que damay wax rek ngi comprendre li ma bëgg wax lan alors que su may wax ak ko xamne du faqih duma def non parce que suma defé non mom day fogg nek comprendre na problème bi nekul fofu problème moy mom day fogg nek comprendre na en réalité comprendre rul parce que mom dafa deg rek mané qaw fi wajhané wala riwayatané mom mu japp né riwayatané bob mo qawlané ak hikayatané ñoyam ñaari wax la mo né fi qawlané li malik ñaari wax pour imam malik wala mané riwayatané li manam ñaari riwaya la version ci imam malik wala mané hikayatané ñaari mbir yu netal la ñaari récit la ci imam malik mu japp né ben la mu japp ne buma ne ñaari wax wala ñaari netali la wala ñaari toxal la ben la alu ñu bir bir mo duñu ben donc lolu solo ki may waxal rek déjà da fay am lo xam dama ko utiliser expression bobu dama ko utiliser comme tay moy wax ak économiste am na yo xam tane buma wax ay déficit x1 na affaire dafa excédentaire di wax ma di utiliser yoy terme nan recette bi nangam la wala yoy hein yoy action yi li wala jarul makoy leral parce que xamna ni mom dana xam limay wax lan la alors que sumay wax ko xamne xamul ci dara ci economie wala yoy kok par contre wax yoy il faut ma gën ko yaatal ci ay expression yu bari parfois ay phrase alors que budon économiste la ben mot rek lay wax mom comprendre lima bëgg wax lepp donc lool fofu mom la différence am entre lool da lay lay sax ni ni buñu joxe exemple ni ci walu ay économie électricité wala yoy wala ay physique ak yoy wala mais damay ragal sax parfois ñeñu ñu baña comprendre limay wax parce que bu fekkante na loolu mën na évident ni ci man alors que ko xamantene mom xamugo mën na nek lo xamantene day xawa compliqué ci mom manam day japp exemple bi leeru ndax xamul li ñi wax lan la comme sans biñu wax affaire algorithme bi et affaire logiciel bi ak ki bi code yi général limi général yoy am bu fekkante ne ak ay zip bi yoy hein ay lu affiché amul droit amul ben droit ak yoy ko xamantene xamul informatique wala amu ci ben initiation du xam liñu wax lan la du xam liñu wax lan la mais donc yoy yep bon mais dal en tout cas li nga xamantene dal mom lay wax dal lolou lay demé manam wax bu nek kon selon ki ngay waxal rek day am lumuy tekki manam limay waxe xalé du bok ak limay waxe mak du bok ak limay waxe ko xamantene intellectuel manam entre guillemets manam intellectuel hein entre guillemets bokul ak nimay waxe ko xamantene vraiment kaw ko wala musul jang ni jangul dara manam jangul tek djubluma ci jangul français mom da jangul manam amul education manam instruction amuko xam ko ni ngay waxe mom bokut ak ni ngay waxe ak ki nga xamantene mom amna instruction xamna yenn raisonnement logique yi nga xamantene lol mo koy waral ak yoy voilà moy analphabet bo xamantene voilà xam nga ñoo ñep bokul bokul ha mais bon analphabet sax bu fekkene dafa fréquenté ñi nga xamantene ñom dañu instruire day mine gëlen di mine day mine seen façon ni ñi xalat ni ñi raisonner ak yoy voilà même ni ñi wax ni affaireu ki tassaw bo gisé ni affaire yi parfois ñuy ko yaatal wax wo ki développer parce que tamit ay terme la yo xamantene souvent daf ci beuri ay terme yo xamantene dafa condenser bo dafa xoot ci walu tasawuf ni ci walu haqiqay ak ma'arif donc buñ wala ci kalam mu soxla leral ci walu kalam ni su fekkentene amul ben développement compréhension bi mën na manam mën nañ wax ba paré fokk na affaire bi leral mais en réalité ñi domaine bobu concerné rek ñi xam domaine bobu rek ñoy xam liñ wax lan la deng mu ne wa kon legui bu fekkentene nak kon da nga manam wax gi nga xamne mo nga wax ne wa mais alquran au moment où sens la sauf que ñun ni mu ñewé ni nek ay lettres ak ay son yu ñuy jang diko haraf yi et cetera day tektale ni mu nek ci borom subhanahu wa ta'ala legui lan motax kon nga utiliser batu manam fi ni ñu utiliser batu lamine né lamine djitu di mom moy mom lamine langage hein expression lutax ñu utiliser bat yoy ci lo xamantene dafa pré-éternel. Déjà, pour tënk rek, li lay wone dafa pré-éternel, moy su doon ay lettres composé wu. Buñ né bismillah ar-rahman ar-rahim par exemple, al-Qur'an la. Bu fekkante né dafa pré-éternel, il faut que bu nekké non, il faut que ba bi jitu sin bi. Voilà. Manam il faut que ba bi ñu borom bi subhanahu wa ta'ala il faut mu ñëk wax ba après sin bi dogu ñu manam bi après ce dogu wax mi la du dog su fekkonté né ay xaraf la ak ay lettres la dafa composé ay lettres ni comme ñun niñ ko xamé ni bu doon lool la kon bi bi obligé moy jitu sin ba bi il faut moy jitu sin bi té su dé lool la démé kon mom moy sin bi préfectionnel parce que amna lu ko jitu au moment où mbine mi demewut non te lepp muy kaddu borom subhanahu wa ta'ala nek lo xamne qadim la dafa jitu kon ci lañuy xamé ni lan mbir mi du ay lettre ak harf du ay lettre du ay voix tamit deng kon mu ne wa utliqa jayal nañ alay ci mom al-lisanu lamin wa in kana donte nek na lay wa in kana donte li nek li xew moy ne laysa nekul bi lisanin ci lamin manam nekul di lamin lol dagn ko wax min babu ci buntu itlaqi itlaqi boyal ismil lazimi turuk la takko ngir ala ismi ci turuk malzumi ci lamu takko manam moy lo xamantene dafa takko ngir manam expression sens da fay takok expression lolou moma tax manam expression bok moy takok sens c'est à dire que wax pour mu ñu mën ko tuddé wax il faut ko mu takok lan sens bi su takowul ak sens bi kenn duko mën wax tuddé wax kenn duko mën wax al kalam hein voilà comme moy comme al kalam ñu ci grammairien dañ nan lafzul mufidun la han kalamuna lafzul mufidun kastaqim comme ni ibn malik wax rahmalahu manam suñu kaddu manam ñun wa nahwu moy lafzul kaddu manam ñun buñ ne kaddu moy ay bat la yo xamne bat lo xamne mufidun day jarigne manam kastaqim comme istaqim jubal xam buñ ne la jubal woba il faut que mu composer ou déjà ci sujet lolo tax il faut mom sujet wala en tout cas au moins deux mots dal manam lo xam tane dana tax bo buma waxe wax di ñu mëna xam limay wax lan la xam nga tay buma neele djubal lolo xam nga limu bëgg wax lan la manam mo djubal yow yow bi dama ko dañ ko dal hazaf manam dañ ko mer na hazaf mo la hein sans dire moy hazaf moy lo xamantene sens bi dañ ko omettre dañ ko omettre elle quoi ellipse moy ellipse lañ ko sens bi man na ki mais mo bi do apparaître voilà mo bi do apparaître mais sens mi ngi ci exactement voilà donc lolu mom moy kon lolu mais au moins ba ti buma ne la istaqim djubal rek limi tek moy yow djubal lolou lay tek donc motax ñuy wax nan phrase kala kaddu kalam il faut mu am lu mbon bon ñaari bat ñaari mu bon legui kon parce que kon expression yi dafa takko sens bi pour ñu mëne ko tuddé cadre nak il faut mu am expression bu takko ak sens lool mom motax tay par exemple tay buma téggé ben pour ñu tuddé tamit ki dara mu né ñu né par exemple tay ben way bu ñëwoon rek dal di wax ay mots yo xamantene da koy téggalé mais amul ben lien kenn du tuddé limu wax limuy def lool kenn du ko tuddé cadre kenn du ko tuddé cadre lool mom motax par exemple buru yi garab yi di wax ñun en tant que doomu adama ci bi buñ ko tuddé cadeau ci sens bi ni manam wala bok zengi buri bi ni def grand non rek ñun buñ ko tuddé cadeau donc lu expliquer ci mais liñu tuddé cadeau moy wax jo xamné day am day tégalo am ay sens ñun loolu lañu tuddé cadeau légui kon cadeau buñ né légui fi ni mom moy kon al lazim moy kon itlaq ismu lazim ala ismu malzumihi lol la moy ne suma waxe dara dafa am sens bu muy pointé bu muy indiquer sens bobu non lol lañuy wax lol mom motax fi ni moko manam mom moy moy lamini ñom ñoy exprimer sens bobu kon moy alquran comme tay par exemple le fait que ñu waccé ko ci langue arabe motax mëna bilisanu arabiyyin mubin ci langue arabe bu leer langue arabe bobu ñu waccé ko buma ko waxé manam day exprimer sensu wax gi ni mu nekké kaddu borom subhanahu wa ta'ala lool mom motax lool la tekki muna yaqulu wa huwa subhanahu gacc nga laawum tuddum ak salaam wa ta'ala kana muna wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum wa min ayatihi bok na ci ayama khalq bindu mom borom subhanahu wa ta'ala samawat asaman manam binduk asaman wala da souci waxti laf ak woutek alsinatikum sen lamini wa alwanikum ak sen manam sen melo yi manam sen couleur yi sen melokani manam yalla bok na ci ke manam yu magi moy bindu bi mu len bind asaman ak souci ba pare def yeen sen langage sen lamin woute sen lamin moy lakki woute ak sen couleur yaram yi woute leg mu ne am mandal ikhtilaf wut sar ay bob mu sort room la ay 22 mu ne wa am mandal al ikhtilaf wut fi lawn ci der manam yaram couleur nim mel melokan zahirun lu feñ wa am mandal ikhtilaf wut ak al sanat lamin nak lolou mu ne fal lisanu lamin fi haqqi ci aq kul adamin bepp doomu adama bepp koduk adama rek fofu wo lolou mutamasilun ajnu rola manam xam nga boudé langue liñ nane lamine bi lamine xam nga boudé couleur yaram mom nuro wouté giñ ko wouté la lèr na mais boudé lamine mom ñu ñoo dañu nuro dé identique lamine bi sax ci jëmin dañ ko nuro dé mune mé wa innama li amba des moy ikhtilafu wouté mi nak fi la ibarat ci kaddu yi la ci expression yi la ci wax yi al waridat yey rot fil bayan ci di leral anel maani ci mbiru addu ci manay fofu lañu wouté manam ñun ñi tay même ñun ñi bokku di la kolofa fi ñu wouté ci lamine du muscle bi du cieur bi fi ñu wouté moy ni ñi exprimer wax yi ak sens loolu mo motax tay bu fekente ne kenn ci yeen ñi dafa nek ci ginnaw ben clavier bindu xawma kan mo comme tay par exemple sa compte bu ci ki ñewon sa compte di wax ak man damay xamne mom la du yow parce que nan la koy xamé moy damay gis mom façon bi muy waxé day feñ ci bindum tamit voilà da ci voilà donc damay xamné du ki la même bu dé compte diw la jëfëndiko day xamné du ki motax li ngay wax même nit mom yag kenn daal ñew wax ci nga nek me xala du diw moy wax man ko xala parce que ni ngoy xamé parce que façon bi muy exprimer wo ngay xamné ki du mom kon lool lay wax manam kon lool fofu lañu wuté ci kaw loolu nak lamine ni lool motax manam mu mëna wax né manam mu mëna joyal mbir momu ci lamine parce que lamine dafa takko ak expression comme niñ ko waxé légui deng فهذه هي التي موي هي فهذه لي هي موي التي ليغا خامل فيها نك نفعل اختلاف ووتي واطلق جيل نك علي تي موم كون مانام القران بوب كادو غوغو اسم تور اللسان لام لي كوني ها غير نك غمو نك لازمتان دي ادي تقولو نيل كو واللسان لام نك ملزوم لا ني تقول بها تي موم من باب تسميتي تي بونتو تودي اشي مير بسم تي تور ملزومي لامو تقول كوم نينكو واخي ليغي فلهذا لي موم موي ليغا خامتي نا موم موتاخ اطلق ني ديال اللسان لامن عن القران تي القران لكونه غير نيك يمو نيك وارد دي ادي روتي على السنه البشر تي لامينو تي كاو لامينو نيت ني manam day jaar day rot ci lamine nit ni nga xamantene buñu wax alquran ci suñu lamine ni mais en réalité day indiquer sens bi nga xamne mom moy sens borom subhanahu wa ta'ala wa de nga maqru'an di luñu jang maqru'un dil wala muqra'un di luñu jang bi alsinatihim ci seen lamine fa tuqa ñu jël alayhi ci mom alisanu lamine bi hada ci mbir mom li kawnihi hein ngir nek gi mu nek mulaziman di aji takko li alsinatihim ni seen ñel seen lamine ndax alquran takko gi mu takko seen lamine bu ñuy exprimer li nga xamne mom moy kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala hein wala alla khayna man ka nga xamne yaqul dana wax ne la ya fex werut ma zakartum li ngeen tuddu min an la ci ne lisan al qidam laminu jitu ji huwa mu allati nga xamne utliqa joyal nañ alay ci mum al lisan lamin wa zalika ta lol wasu zati melok manam nek al muqaddas day aji sori manam wañeku la dañu sor iz ndax la qidama amulu jitu li khayri ha ñel leneen ludul yalla man loolu nek yalla gogo yalla rek moy ki nga xamantene mom yalla rek moy ki nga xamantene dafa am mom al qidam wasful qidam moy melok jitu manam amul fumu tambale ak nekam ak amam amul fumu tambale kon yow boy wax ne mune ku ne yeen yow li nga wax ni djubut non c'est pas juste c'est pas authentique acceptable lutax ñene parce que bo waxe ne lamine yi lañuy joyal ci lamine aji jitu ji te yalla rek nek ki nga xamantene mom moy ki jitu lolu kon du normal qulna boba dañuy wax ne inna li wer boma itlaqal lisan boyaluk lamin alayhi ci mom fi tasmiyatihi ci tudde giñ ko tudde bil qur'an ci alquran manam liñu wax le fait que ñu jël baat bobu manam utiliser ko comme niñ ko utiliser ci kaddu borom subhanahu wa ta'ala ne dafa jitu ñu utiliser ko ci alquran manam ak lamin nit ñi manam yi koy exprimer ñu utiliser rek wax joju fek alcorane lañ ci djublu c'est parce que alcorane mom tamit dafa jitu té comme ñun liñuy jang alcorane la rek buy tektélé kaddu yalla bi nga xamné mo jitu lool la wa amman waya ndal fi khay manam kon lool la le fait que ñu tuddé ko alcorane la wa amman ndal fi khayri tasmiyati ci lu bokku te tuddé giñ ko tuddé bil qur'an ci alcorane manam le fait que mbir mi ñu tuddé ko alcorane la manam alcorane moy touru alcorane bi nga xamné moy bi gëna siiw alcorane amna ay tour yu bari mais bi ci gëna ci moy alquran kon légui nak bu fekkante ne dañu tuddé mbir mi alquran bobu lañ koy tuddé wé bobu lañ koy mëna tuddé al lisan lamine dëng ndax lan ndax jang giñ koy jang muy jaar ci lamine motax alquran amna ñuy wax né comme par exemple ci qira'a lu jigi manam bi tek jang dëng modam no amma dal fi khayr tasmiyati ci ñak ko tuddé bil qur'an ci alquran fala yutlaqu del fu joyal alayhi ci mom lisanu lamin turu lamin bob iz dakh la la yusamma duñu tuddé qur'an alquran illa ludul idha waqa bu roté ala alsinatul bashari ci laminu nit ni manam alquran bala muy nek avant muy wacc fi bi ñew tuddul alquran bi mu ñewé ci laminu nit ñi ñu diko jang ci lay tuddul alquran ngir jang giñ koy jang rot gi muy rot ci kaw lamine nit ñi kon lool da ngay gis ne ben gis manam ben firi la ci firu baatu alquran fu mu jige manam fan lañ ko xare moy ci walu istiqaq bobu manam baat bi fan la xare hein parce que borom xam ni dañ ci wuté rahmatullah ñu ne ci iqra ci qira'a la jige manam ci qira'a bi teki jang lecture lire amna ñu ne dede jigeul fofu ci mi ñu joggé ci qaraa bi teki dajalé comme na qara'tul ma'a fil hawd dajalena ndox mi ci mbalkane manam moy rot di soti rot di soti legui boba dañ ko tuddé le fait que le fait que mu dajalé mbolam xéti xam xam yi le fait que mu dajalé mbolam xéti xam xam yi lool mom motax manam fa bu boba kon ba tém lool moy wax ñum ashaqi moy wax ñum asyuti sallallahu alayhi wa sallam voilà mais ben dakul morone ci alquran motax baatu iqra meuna tek effectivement jangal mais manam meuna tek dajale xetu xam xam yi hein mais bo xolé haqiqatan wal haqiqa manam buñu xolé deug deug dinañ gis ne dakonté wuñu ba fa dañuy dajé ñom ñaar non seulement dakonté wuñ mais dañuy dajé manam muta lazimane la ñaari mbir la yo xamné dañoo taxo moy njang momu mëno ko def manam la njang fokk mu am lire njang ak di wax di tak di japp dajalé xam xam yi mënul nekk ci loolul non même boudé njangin mi sax même boudé lecture bi beut rek nga koy defé wala mbind rek manam mbind rek nga koy def di bind di tey comme ni nga xamantene tay bo don boy def ay exercice di bind wala yoy amna ñoo xamne bu ñuy jang seen leçon dañ koy lire ni nangam nang après ñu tej tay bi bu rek copier ko bindat ko mais yoyep xétum jang la parce que comme niñ koy waxe al qalamu ahadul lisanayn lamine manam khalima moy ben ci ñaari lamine ak khalima ben la plume et l'une des deux langue voilà donc langue la donk manam ko langue bi djublu wun ci rek sax peut-être que lamine bi ni nga xamne mom la ñepp nu rolé moy bi mais lepp lo xamantene da fay aju ci mbir mom la té bokku na ci li wone né ñom ñaar dakonté wuñu moy ñom ñepp ñoo bokku ciosanu ba qara a nga xamantene bo xolé de ciosan bi mom moy dajalé comme le fait que ñuy dajalé baat yi moy lettre diko exprimer wondo mom motax ñu nan qara comme ñi nga xamantene dekk qaryatu fofu la djuti al qaryatu moy le keur yu bari buñ dajalo motax ñu djuti qaryatu al qur'u bi nga xamantene mom moy mbeur le fait que muy dajalo moy deral gi ñu buy dajalo we ci manam roxo mu ndaw ci wara genn mom lañu al qur'u hein et cetera manam kon yow yoy yeb boko xole wala bok soit genn gi la wala bok set gi la parce que moy dafa genn ba pare wala bok après bimu genné ba pare ba place bobu la fa dajalo won genn na wala ba lepp dajalo war fa manam lo ci mën noko mën tuddé xétu dajalo gi mi ngi ci ba tax ñu tuddé ko baat bobu manam lepp lo xamantene ciosan bi qaf ra ak alif la sensu dajalo mi ngi ci kon njang mi le fait que ñu xira qur'an duggé fofu manam da ngay gis ne kon dafa am ñaari sens sens yoyep dañ ci appliquer wu té dañoo ñaari sens am dañoo takal lolu tax ku firé baat yoy yi benn ci baat yoy mënu lo wax né lim wax non mais nak légui le fait que ñu wax alcorane bi après benen côté bi moy al furqan parce que tour alcorane yi yépp li ñuy bari dañ leen di dagalé ci benn ci ñaar yoy alcorane ak al furqan alcorane moy sens bi nga xamantene alcorane dafa nek luy dagalé al furqan moy le fait que muy takalé di discerner di voilà di xajalé bi hein di leral di tok le fait que muy dajale ñu tuddo ko alquran le fait que muy hein manam bo xolé kon yoy yeb dang koy gis ci mais le fait que ñu nane ko alquran ni kon manam sens bi de toute façon mu joge ci qaraa bi tek njang lecture manam luy jaar ci kaw lamine ñukoy wax wala mu joge ci qaraa bi tek dajale ben la ben manam jamaa ben la de toute façon al am ni ngoy tuddé alcorane ke buy jaar ci lamine doomu adam su fekente ne jaaru ci non motax alcorane na jaalna xol alcorane limi waxe tout temps na jaalna ko dan qur'anan arabiyan def nañ ko alcorane deug mu nekkon nonuy jang arabiyan ci la ko arab lañ ko wacc kon man da ngay gis ni le fait que ñukoy muy jaar ci lamine arab hein bi lisan arabiyin mubin ci lamine arab bu leer ci la nekk alquran sinon konantone ken du tuddé mbir mom alcorane lolou la lay wax ni né le fait que mu jaar ci lamine bobu nga xamantene day wacc ci lamine doomu adama fofu luñ ko tuddé alcorane yaqra'una ñuy jang kalamallahi kaddu gi bur yalla falihza li motax yu sama ñu tuddé ko qur'anan mu nek alcorane wa amma dal nak su fekkentene ma hiyatu nek lamu nek deug deug fi ayni zaati ci jëmmi ci nek nek en soi même l'être en soi même de son essence man de l'essence divin man nek nek du mu nek deug deug ci nek nek borom subhanahu wa ta'ala fala yusamma def ko tudde bi ha ci mom qur'an alquran aslan ci luñu doyal li annaha ndax mom kat sifatu zaati melo nek nek al muqaddasatu ba sori mbole wagne ko yira manam l'essence sanctifiée kokou manam moy nek nek yalla deug deug lolou dafa lam melo ci mom la attribut la lolou kaddu yalla attribut la ci mom du ay langue du ki donc fala yakunu du nek al haqq bur yalla bi deug subhanahu wa ta'ala nga wataala de kawna qari'an bi al jang bude yalla la kenn du ko tuddé ne day jang comme liñ wax légui la parce que yalla bu fekkante nonu ni mu nekké nonu ci mom ci jëmum manam ci nek nekam bu fekkante dañuy wax né dañ ko jang manam comme non bismillahir rahmanir rahim mu nek ay xaraf wala ay son yoy nonu obligé kon day nek lo xamantene dafa créé yow ginnaw ba nekul won comme niñ ko waxé légui parce que sino parce que lolu pour mu né il faut que ba bi jitu sin bi jitu mim bi jitu alif nit ki dem jitu benen lambe lambe bi jitu benen lambe ci tagu mu jitu al saher bi bo mu jitu alif bi ci dess jitu lag bi ra bi ci dess jitu halon ko bi sa mim gi jitu lif gu ak gi bi ci dess nona ra manam yoyu boko tok gogo lolu il faut que ñu jitu wonte te bu boba kon obligé yi mu jëñu yi ci dess no len jitu te kon bu boba c'est sûr que kon dafa am fu mu tambalé te dafa am fu mu yam alors que nimu nekké bu nekké melo borom subhanahu wa ta'ala bir mi du am fum tambalé do am fum yam lolo tax alcorane xolal li ki wax ta haji ab ki cheikh ibrahim ibn abdallah al ash-shinqiti ci maraqso alcorane mun lafzun munazzalun ala muhammad li wajhi al i'jaz wa li ta'abbudi kaddu la go xamne alquran ñun biñu kaddu la buñu wacce ci sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir la ngir muy lot lo jami ak ngir ñukoy jamo yalla mais kon ci bo moment bobu lañ koy tuddé alquran comme niko si rahmatullahi jani waxe fini radiyallahu anhu pas avant avant kaddu yalla rek lañ wax kalamullah kaddu yalla te xantal bu am solo la bu mata baye xel la légi nak mune kon fa autre mune kon yalla kenn du ko wax xari and du aji jang kat munuñu ko wax wa yusuf def na melena taala aji kawji bi kawni ci nek gi mu nek mu takal ni man di aji wax lol def nako melale ne mom wax kat parce que lan motax parce que cadeau obligé wu muy am lettre obligé wu muy am son comme ni nga xamne non lañ ko waxe sank ci feu rouge bi ci langage des signes et cetera obligé wu muy am lettre obligé wu muy am son mais parce que man sens bi nek ci sama deun bi bu mako beugé exprimer ci lay dogo utiliser lamine bi pour mu wax ko mais le fait que mu nek sens rek bu nek ci man damay mën di doxante wala ak mom di dem ak mom fu mo del bu may nelaw mu nek sa bir et cetera and ak lool yeb fek exprimer mako yow mi nga xamné yow ya extérieur ci man dogo deg mais au moins ay sens la ay cadre la ce sont des expressions qui sont en moi même en moi c'est même sa bir la nek légi lolou mom lañuy wax ni manam kon sama lamine du dara ndudul di tektale li nga xamne mo nek sama xol comme niñ ko waxe légui ci beuy bi kan mako waxe beuy bi sax nakal tuddati ak ki la c'est que faras dak wala akhfash akhfash mo akhfash budul mom dal mom motax ma faté ki bi deng deng mo ne kon fa utlaqa ñu jëyal alayhi ci mom lo tax ñu jëyal ci mom al-lisan lamin bi hadha ci sabab bobu sababu li min jarriyanihi ci daw gi mi daw ala asnati al-bashari ci hein laminu doomu adam xayfu ci anam nga xamne yu sama deglu ko tudde qur'an alquran la djumlu wun ci manam du tiagen fi ma hiyet yi ci deug deug na mu nekke fi ay nit zati ci nek nek borom subhanahu wa ta'ala en son essence mom fala yu sama def ko tudde hunaka fofé la qur'an def ko tudde alquran wala lisanam def ko tudde lamen walaysa tedet loho diko ñel illa lulul ismu turuk al kalam kaddu kess lañ ko fay mën tudde bo tax ñu nan kaddu yalla kalamullah kalamun qadim kaddu bu jitu fofu mu kaddu rek lañ ko fay mëna tudde kon ñom fofu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.